نستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيو بعد اثنين ليا نباب الاختصار في الطاعة katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango wa kushika njia ya kati na kati katika mambo ya sunna. Tulifika kwenye hadithi ya tisa ambayo tulisoma nusu yake, ikawa hatukuwahi kuimaliza, na irejea tena kidogo kwa ufupi mwanzo wake ili tupate kuunganisha na pale tulipofika. Wa an abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, na kutokana na baba yake Muhammad bwana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awiradhi wote wawili mkuna mwanawe. Qala, amesema, ukhbira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara. Alipewa habari bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nasema wallahi nitafunga mimi katika mchana siku zote. Wala aqumanna al-layla ma sha'ishtu, na kwamba nitasimama kufanya ibada usiku wote mzima kwa muda nitakaoishi mimi, shakata maisha yangu yawe hivyo. Sasa mchana nitafunga usiku ibada, mchana nafunga usiku ibada. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس اكثر من ابو منذر بعد كسكي هاي قال النبي انت الذي تقول ذلك وهو الذي امباي ونسمع هاي. فقلت له ميمي نكمجيب بنا متومه نكمبيا قد قلته وحقيقه ما يسمع هاي بابي انت وامي هنا ما يسمع كل ينظري kwa heshima zote ambazo nakukabidhi wewe za baba yangu na mama yangu ya Rasulullah, enzi za Mwenyezi Mungu, nimesema hayo. Kala, Mtume akanambia fa innaka la tastati'u dhalika, hakika wewe huwezi hayo. Fasum wa aftir, funga na baadhi ya siku ule mchana. Wanam wa kum, na usiku ukiingia lala kiasi cha kulala, na halafu utasimama ufanye ibada katika muda mchache. Wasum min ash-shahri thalathata ayamin, na usifunge siku zote, funga katika kila mwezi siku tatu. Nakupa na ukifunga siku tatu fa innal hasanata bi ashri amthaliha, kwa hakika jambo jema moja atalofanya muislamu ni mfano wa kumi kama hayo kilipo chake, na hicho ni kiwango cha chini sana, bali anaweza akalipwa kwa mujibu wa utekelezaji wake amri hiyo kwa zaidi ya 700 kwa moja lake hilo. Wadhalika mithlu siyami dahri, na ikiwa ni moja kwa kumi siku tatu kila mwezi, ina maana 30. Basi kwa hivyo wewe utakuwa unafunga mwezi mzima, na kwa hali hiyo utakuwa unafunga maisha. Kuntu bwana Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema nikamwambia Mtume fa inni utiku afdala min dhalika, nitapenda bwana mtume niruhusu kufanya zaidi, kwa sababu mimi nina uwezo wa kufanya zaidi kuliko hapo, kuliko siku tatu kila mwezi. Kala mtume akamwambia, fasum yawman wa aftir yawmaini, basi funga siku moja na ule mchana siku mbili. Kila siku fanya hivyo hivyo, na utakuwa kila mwezi unapata kiasi cha siku 15 au chini ya hapo. Funga siku moja ule siku mbili, funga siku moja ule siku mbili, kiasi cha siku 10 hivi utapata. Kadhalika siyamu Daud. Hapana, kultu, alijibu kwanza Abdallah bin Amr bin al-As, fa inni utiqu afdala min dhalik, tena kwa mara ya pili akamwambia mimi ninaweza zaidi kufanya kuliko hapo. Qala, mtume akamwambia, fasum yawman wa afsir yawman, basi sasa funga siku moja na ule mchana siku moja, utapata katika mwezi mmoja nusu kwa nusu. Kadhalika siyamu Daud, na hiyo ndio funga ya Nabiiullah Daud, yeye ndio alikuwa akifunga siku moja na akila mchana siku moja. Kadhalika siyamu Daud sallallahu alayhi wasallam, wa huwa afdalu siyami, na hiyo ndiyo funga bora zaidi kuliko funga zote za sunna. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja, huwa afdalu siyami, hiyo ndiyo funga bora zaidi. Badili ya adal limetumika neno afdal, bimaana maana ni hiyo hiyo. Fakultu, anasema bwana Abdullah ibn Amr al-As, nikamwambia mtume, fa inni utiku afdala min dhalik, mimi bado ya Rasulullah na uwezo wa kufanya zaidi kuliko hapo. Fakala Rasulullah sallam, mtume hapa alifunga mlango huo akamwambia, la afdala min dhalik, hakuna zaidi ya funga kuliko hiyo, kwamba itakuwa ni bora kuliko hiyo. Siku moja kufunga na siku moja kula, hiyo ndiyo la afdala min dhalik, hapo tena basi sikuruhusu tena. Mtume alikuwa akimjibu jibu huyo Abdallah bin Amr al-As kwa kujua nia yake kweli ilikuwa nzuri, na kumjua mapenzi yake kweli yalikuwa makubwa kwa Mwenyezi Mungu, mapenzi yake yalikuwa makubwa katika dini, ndiyo maana hakumkaribia karibia mara ya kwanza na mara ya pili. Ila alipofika hapa mtume alimwambia kwamba hakuna tena bora zaidi kuliko hapo. Wa lian akuna, sasa anasema Abdallah bin Amr al-As, kwa hakika kama mimi kuwa kwangu kabiltu thalatha al-ayami, laiti ningelizikubali zile siku tatu alati kala Rasulullah sallam, ambazo mtume alinambia tokea ujana wangu. Hapa sasa alikuwa mtu mzima taabani, maana alifanya ukaidi akawa anakwenda zaidi. Alipewa siku tatu kila mwezi, akasema kwamba mimi nina uwezo kufanya kuliko hapo. Mtume alimpa kufunga siku moja na kula mchana siku mbili, akasema ana uwezo kuliko hapo. Mtume akampa funga siku moja ule mchana siku moja. Basi huyu bwana anasema, walian akuna qabiltu thalatha al-ayami, laiti kama mimi ningelikuwa nimezikubali siku tatu kila mwezi, alati kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambazo mtume alinambia kwanza nimekifunga zile, ahabu ilaya, wa hakika sasa ninakubali kwamba inapendeza zaidi kwangu mimi kufanya hivyo, min ahli wa mali, kuliko watu wangu wote na kuliko mali yangu yote. Kumbe mtume akikwambia jambo, basi wala yanfiku anil hawa, hatamki kwa mapenzi ya nafsi yake. In huwa illa wahyu yuha, na huwezi kuupata uongozi mwingine zaidi ya uongozi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa makusudi kwenda kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe. Huwezi kufanya kitu zaidi ukakiuka kwenye makusudi ya mtume, isipokuwa mtu mwenyewe atakuja ku admit, atakubali kwamba yalaiti kama ningefuata uongozi wa mtume ningekuwa jisikata kata kata kata kata. Wafi riwaya kili, na katika riwaya nyingine imekuja, alam ukhbar, mtume anamwambia huyu Abdallah bin Amr al-As, je, sikupewa habari mimi, annaka tasumu nahara, kwamba wewe unafunga mchana siku zote, watakumu laila, na unasimama usiku wote kufanya ibada, utaishi vipi? Huna kupumzika kulala wewe? Huna mke nyumbani wewe? Wewe binadamu vipi? Mimi nishakuwa habari kwamba wewe unafanya sana kaza kaza. Yes, tuambiwa hivyo. قلت وانا سيما منيه يا عبد الله بن عبد العاصي قوة لفهم قوة انا سملي منيه خبره انا سيما نكم جيبهم تومي بلا يا رسول الله قنيني قنيني قنيني قنيني قنيني قنيني خباري لو فيه خصميمي سبن نفنا هيبيو بلا قنيني سيو هيبيو بيبيو نفعني مي يا رسول الله قال نتومي كمم بيا قال تفعل بس يوسفاني usifanye si kama mtume anaingilia kati hapa kupinga uchamungu wa mtu kupinga ibada ya mtu tena yeye atakuwa katuma kukazia katuma kufundisha uchamungu katuma kufundisha ibada lakini amekwenda mtu katika kiwango ambacho zaidi hata hiyo ibada hata iwe ni nzuri ya mtu katika matendo yake hata awe na mapenzi mazuri namna gani akikiuka kiwango basi ataambiwa kwamba amefanya makosa kete teremke chini afanye kwa vile ilivyotakiwa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya kumkamilishia neema mwanadamu kwa kumpa akili, kumpa macho, kumpa masikio, kumpa moyo, mja wake bado hakumwachia huru ajifikirie namna ya kuabudu. Na kama ingelikuwa hivyo basi ungelikuwa na ovyo na ufujaji katika mambo ya ibada. Kama mtu angeachiliwa mwenyewe, haya sasa kila mmoja kaachiliwa afikirie Mwenyezi Mungu atamfanyia ibada kiasi gani na atafanya vipi. Kungelikuwa na mseto mkubwa katika ibada. Imekuja bayan, umekuja uongozi, uadilifu na vitabu na sheria na kila kitu, na watu wanakiuka sheria, si katika mazishi, si katika harusi, si katika jambo lolote, kila kohala watu wamekiuka. Na hata wale waliokuwa wakiishi na yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa na kawaida hii vile vile, laiti kama si mtume kuwepo pale akaweka sawa, basi mambo yangeharibika katika wakati huo. Na bila shaka watu wangepata visogo vya watu, wangeachilia mbali uongozi wao, wangepata visogo vya watu, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi. Hapa asiyakafikiria mtu kwamba zinateremshwa kadri na hadhi za masahaba au maimamu kwa kusema maneno kama hayo, la wao. Kama itakavyokuwa masahaba wa mtume ni bora kuliko mwingine yoyote aliyokuja kaishi baadaye, abadan hatuwezi sisi kufika katika daraja zao. Lakini pahala ambapo yoyote yule ambaye si mtume anapoteleza akafanya jambo, hata kama nia yake ni nzuri ndani ya ibada, inabidi mtume wa Mwenyezi Mungu ameingilia kati kuweka sawa. Na uadilifu ni kusema waziwazi kwamba hivi ilikuwa ni makosa. Kusema hivyo ni kuwatakasa watu hao, sio kuvunjia heshima, sio kuvunjia kadari, na sio kuonesha kama madharau au kuonesha mtu kama kakiuka amekuwa yeye bora zaidi kuliko masahaba. La hasha, yatingeletwa haya kwenye vitabu yakasomwa, yameandikwa kwenye vitabu yasomwe, watu wayaone. Basi mtume akamwambia fala taf'al, hivyo usifanye. Ilivyo ni kwamba sum wa asfir, huwa una kawaida ya kufunga, lakini vile vile siku nyingine ule mchana bwana haikuwepo kufunga maisha namna kama hiyo. Hii dini ya Kiislamu ni dini inayokubaliana na maumbile ya mtu, dini inakubaliana na maisha yake anayoishi nayo popote alipo katika wakati wote alionao. Ataweza kuifanya ibada yake na dini yake popote alipo, tena katika kaumu yoyote alionayo. Asiyakasingizia kwa miji kama hii bwana Uislamu ukubasi bwana, wala asiyakasema kwamba tu kwa watu hawa ninaoishi nao sasa Uislamu itabidi kwanza ukae upande. Hapana, ni dini ambayo inakubaliana na maumbile ya mtu. Ikiwa kutakuwa na kasoro mtu ajifanyie uharibifu katika maumbile yake, asijakasingizia kwamba ibada imemfanya hivyo. Amekosea mwenyewe, amechukua mambo very extreme, kenda zaidi sivyo ambavyo umetakiwa. Matokeo yake ni kwamba injini yake itadok. Kama angelikuwa yeye ni mfano mtu gari au chombo cha mashine, basi bila shaka kama akupata maelezo, basi mashine itanoka, hawezi kutumia chombo chake siku nyingi, itaharibika. Lazima apate maelezo maalum. Na muumbaji wa binadamu Mwenyezi Mungu anajua ile mashine namna inafanya kazi na wakati gani itatuliwa mashine ile, ndipo akampeleka mjumbe na vitabu, sio kwamba watu watosheke kujiongoza wenyewe. Hawezi kujiongoza wenyewe watu. Na maana Mwenyezi Mungu akasema, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Hapa hapatoshi kumfanya yeye samian basira, alimbali ana moyo, ana miguu, ana hivi, ana hivi. Ni kwamba sisi tena tumefanya kazi nyingine. Inna hadainahu sabila, sisi tumemuongoza mwanadamu njia kwa kumpelekea vitabu, kwa kumpelekea manabii. Hapo tena sasa, baada ya vitabu na mitume, haya sasa yuko huru, imma shakiran imma kafura. Lakini ilmu ziko, ama kwa kwamba tumempa masikio tu na akili tu haitoshi. Ndo kama hivi sasa binadamu, ndo sisi sisi. Inamjia mtu katika mapenzi alionayo na woga alionao, inamjia afunge maisha asile mchana tena, na inamjia usiku kucha kwenye ibada, na wengine wangekipa kuliko hapo. Ingelikuwa kila mmoja kaachwa atumie akili yake ndani ya ibada, kungelikuwa na furu chungu nzima. Wanam wakum, nalala usiku sehemu fulani na ukasimama kufanya ibada sehemu fulani. Fa inna li jasadika alayka haqqan, mtume kisha kampa sababu ya kukataza usende mwendo huo. Kwa hakika kwa ajili ya mwili wako, juu yako kuna haki zake mwili, lazima usitekelezee au utashtakiwa na mwili wako siku ya kiyama, kwamba huyu mimi amenitesa, amehangaisha, hakunipumzisha. Viungo vyako vya mwili vinaleta mashtaka bila kizuizi, cheti kila kiungo kipe haki yake. Wa inna li aynaika alayka haqqan, macho yako vile vile hakika yana haki yake juu yako uitekelezee. Wa inna li zawjika alayka haqqan, na hakika kwa ajili ya mkeo vile vile kuna haki yake vile vile iliyo juu yako mtekelezee. Wa inna li zawrika, na kwa hakika hata kwa wale wanaokuja kukuzuru, nduguzo Waislamu, wana haki ya kusikilizwa, wana haki ya kufaridishwa, wana haki ya kwamba uwe na muda maalum wanaokuja kukuzuru uwe nao vile vile. Isiyo kusema kwamba la mimi nafanya ibada tu, mimi nafanya ibada tu, hapana. Wa inna bihasbika, kisha mtume akamwambia, na kwa hakika inakutosha wewe, antasuma fi kulli shahrin thalathata ayami, kufunga kila mwezi siku tatu. Fa inna laka bikulli hasanatin ashru amthaliha, kwa hakika wewe kwa kila jambo jema moja utakalofanya utapata kumi kuliko moja lile. Fa inna dhalika siyamu dahri, na ikiwa moja kwa kumi siku tatu kila mwezi, ina maana unapata 30. Kwa hivyo mwezi mzima unaofunga, na kwa hivyo umefunga wewe katika maisha yako yote. Anasema mwenyewe bwana Abdullah ibn Amr ibn al-As, fashaddadtu, mimi nikawa sijakubali yale mambo ya mafunzo mazuri alionipa mtume wa Mungu, nikatia mkazo katika mambo ya ibada, nikaona mimi na uwezo ibada kama hizo nisitoshi mimi, keti nende zaidi. Fashaddadtu, nikatia tashdidi katika mambo ya dini. Fashuddida alaya do, pakafanya ugumu juu yangu. Nilipotia tashdidi pakafanya ugumu juu yangu, mambo yakanishinda. Baadaye nikafeli, baadaye nikafeli, hata yale makamio yangu ya ibada yakanishinda. Ni bora nikifanya vile vile pole pole pole pole. Kuntu, anasema nikamwambia mtume, ya Rasulullah, ejibu Mwenyezi Mungu, hiyo kutia shada kwenyewe. Anasema nilimwambia mtume, inni ajidu quwwatan, hakika mimi nayo nguvu ya kufanya zaidi kuliko nabii. Kala mtume kazidi kuniwekea sawa, akaniambia, sum siyama nabii llahi Daud, funga ile funga ya mtume wa Mwenyezi Mungu nabii Daudi. Wala tazid alaihi, usizidishe kuliko hapo. Kuntu, mimi nilimuuliza, wama kana siyamu Dauda, ipi ilikuwa funga ya nabii Daudi kwako? Kala akanambia, nisfa dahri, ni nusu ya mwaka au nusu ya umri wake. Kama aliishi duniani miaka 80, basi miaka 40 anafunga, kwa ile siku moja kufunga na siku moja kula. فكان عبد الله يقول بعدما كبر بس ألف فنى وكايبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال ألف كم تنزيم كان كونغوي ألف وكسيم يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوك تتسع يا لئيت ميمي كما نجيبكي أني كيكبالي رخصة يمتون يمون يزمون ألف ونبي فنهيبي ميمي كبونجين kwa sababu alikuwa hajiwezi kavunjika kavurugika utafungaje zaidi ya kumbe kama ile na bidauri usivurugikiwe utasimamaje usiku kucha kufanya ibada zote usiumie pale utasingizia kwamba ibada zimefanya vile ma anzalna alayka alqur'ana litashqa hatukuteremsha sisi juu yako muda qur'ani ili uteseke uingie mashakani iwe badala inakuteremkia juu yako hii qur'ani ikupe raha ikustareheshe, ikupumzishe. Kama una matatizo mengi yamekukwama katika dunia, ukisoma Qur'ani kwenye ibada usiku, yataka upate burudani ya aina ya pekee. Kiliwazo cha aina yake, Mwenyezi Mungu anasema na wewe, akili yako iko makini kabisa, kwa kiasi utafanya ibada na kupumzike. Sahihi. Anasema ya laitani kabiltu rukhsata rasulillahi wa fi riwayatin. Na katika masimulizi mengine imekuja kwamba mtume alimuuliza huyu sahaba bwana Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhu, alimwambia alam ukhbar annaka tasumu dahr ya Abdullah, sikupewa habari mimi utakataa kwamba wewe unafunga siku zote, watakra al-Qur'ana kulla layla, na unaisoma Qur'ani katika sala kila usiku, yani usiku wote mzima, sikupewa habari kama hiyo mimi utakataa Abdullah? Sakuntu, anasema bwana Abdallah, alikamjibu mtume bala ya Rasulullah, kwa nini sikatai hivyo kweli mimi ndio mwendo wangu, wala kurid bidhalika illa alkhaira, na wala mimi sikusudia kwa kufanya hayo isipokuwa khairi tu. Hapa nia peke yake ya khairi huwa haitoshi, ila ile nia iwe imekamatana na sheria, asiyakafanya mtu mambo japokuwa ya kheri, japokuwa ya ibada, nia yake kama nzuri, lakini sheti awemo ndani ya sheria, anapita kwenye sheria, nia peke yake nzuri haitoshi. Kala mtume akamwambia fasumi yauma nabii llahi Daud, basi funga ile funga ya mtume Mwenyezi Mungu nabii Daud, fa innahu kana a'bada nnasi, kwani hakika nabii Daudi alikuwa amewazidi watu wote katika ibada, yeye ndio a'bada nnasi, mwenye kuabudia zaidi kuliko watu wengine. Waqra'i al-Qur'ana fi kulli shahrin, na Qur'ani ninakupangia sasa isome mashafu nzima juzu 30 sura 114 zisome katika kila mwezi. Kila mwezi unamaliza fitna moja. Hichi ni kiwango kinamtosha kabisa mtu wa kawaida. Na hicho mtu atajijua siku moja, atajigundua kwamba ana pelipeli. Siku moja moja juzuu itapita, hakusoma kitu. Hiyo juzuu moja kwa siku hiyo, ambapo mwezi siku 30 mtu anamaliza msafu mzima, basi hiyo juzuu moja hiyo utakuja kujibaini siku moja moja kwamba leo sikusoma juzuu yangu leo. Mara siku mbili ukusoma, mara siku tatu ukupata kitu, tahamaki tena hapo unaingia uvivu, maana unakuwa na deni sasa. Na juzuu tatu nyuma, na juzuu nne nyuma, nishakuwa na juzuu kumi nyuma, mara tena basi unaacha kidogo. Juzuu ngapi? Moja tu kwa siku, moja tu. Mtume kampangia Abdallah ibn Amr al-As, na si kama anampangia yeye tu, hivi ndo mtume anawapangia Waislamu, manake inatosha kabisa kwa mtu kila siku juzuu moja, kama ataisoma kwenye kiyamu laili, inatosha kabisa. Juzuu moja yako ile, zungumza naye kizimu, juzuu moja yako ile, natosha kabisa. Basi anasema bwana Abdullah, kuntu nikamwambia mtume ya nabii Allah, ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni utiku afdala min dhalika, mimi naweza kufanya kuliko hayo. Kala akamwambia, kama unaweza zaidi kwa wewe nitakupa. Fakarahu fi kulli 20, soma mashafu nzima katika kila siku 20. nitakukatia zile kumi katika kila siku 20 unamaliza msako mmoja. Fanya hivyo. Kuntu bwana Abdullah ibn Amr ibn As akamwambia Mtume, ya Nabii Allah, ewe ni Mwenyezi Mungu, inni utiku afdala min dhalik, mimi ninaweza bora zaidi kuliko hivyo. Fakala Mtume akamwambia, fakarahu fi kulli ashrin, basi sasa ninakupa kiwango kingine, soma msahafu mzima katika kila siku kumi. Siku kumi unamaliza msahafu, siku kumi unamaliza msahafu, mwezi mmoja unapata kama kitima tatu hivi. Fanya hivyo. Kuntu anasema, nikamwambia tena Mtume, ya Nabii Allah, ya Mtume wa Mwenyezi Mungu, inni utiku afdala min dhalika, mimi ninayo nguvu ya kufanya kuliko wako. Kala Mtume akaniambia, faqara'ahu fi kulli sab'in, sasa ninakupa kiwango kingine, basi haya, soma msahafu mzima katika kila siku saba, siku saba uwe unamaliza khitma. Lakini baada ya siku saba, wala tazid ala dhalika, usizidishe zaidi kuliko hapo, maana kuna hatari ya kuja kukufuru bila kwenye Qur'ani. Utaisoma vipi Qur'ani? Bila shaka itabidi uende speed ya kufukuzia, lazima upate siku saba mwezi msahafu. Siku saba ni kwamba utasoma sasa kwa pupa, mwisho wako utakuwa unakatakata maneno ya Mwenyezi Mungu mle, mwisho wako utakuwa unatukana mle. Sasa wala tazid ala dhalik, na usizidishe kuliko hapo. Anasema Abdallah bin Amr bin Asi, kaniwekea Mtume siku saba, mimi nihitimisha kitu cha Qur'ani, fashaddadtu, mimi nikatia tashdidi kukifu kuliko pale. Nilipofanya hivyo, fashuddida alayya, fakafanya ngumu juu yangu vile vile, mambo yakanishinda na lazima ashinde, kwa sababu Mtume kamwekea mpaka, akajuka mpaka Mtume. Fashuddida alayya, fakafanya ngumu juu yangu mimi. Wakala liya nabiyu, Mtume tena aliniambia, nakumbuka mimi, kanambia, innaka la tadri hata Allah, wewe hujui bwana, la'allaka yatulu bika umrun, huenda ukarefuka kwa kuwa umri ukaishi sana bwana. Kwa hivyo nenda polepole kwanza, usivamie mambo kwa pupa, polepole. Ukifanya kishindo bwana, utaweza kushindwa katikati baadaye, labda utakuwa magumu. Huenda umri wako hujui, Mwenyezi Mungu kakukadiria uishi vipi, huenda ukarefuka umri wako kaishi sana, kwa hivyo mambo yatakushinda kwa ujiwezi. Kala anasema Abdullah ibn Amr ibn As, fasirtu, basi nikawa nikafikia, ila alladhi qala li an-nabiyyu, kwenye ule umri ambao Mtume alinambia kwamba wewe hujui bwana, huenda ukaishi sana, kumbe nikaishi kweli kweli. Falamma kabirtu, basi nilipokuwa mtu mzima sasa, mambo yakanishinda, sijiwezi sasa. Hapo walitu ndipo nilipotamani, anni kuntu kabiltu rukhsata nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mimi yala iti ningelikubali rukhsa alionipa Mtume, ile kaniwekea mipaka, fanya hivi hivi hivi hivi, yala iti kama ningefanya vile. Kwa pili riwaya hii, hadithi hii imekuja katika riwaya nyingi, na katika riwaya nyingine Mtume alimwambia, wa inna liwaladika alaika haqqan, na hakika mwanao vile vile anayo haki ya wewe mzee kuipata. Atafute mapenzi yako mtoto, apate kucheka na wewe, azungumze na wewe, akuone kama mwenziwe, kama rafiki yake. Manake mtoto kama anapata kitu kama hicho kwa mzee wake, basi hujihisi kama yuko gerezani, mnyonge mnyonge. Kuna watoto wengine huondokea wana akili barabara, kimamu utaona masarake na kuuliza yale, usimdharau, mjibu hivyo hivyo, japo kuwa na upuuzi upuuzi, wewe mjibu tu hivyo hivyo, kwa sababu ndo anaondokea, ile akili yake inafanuka mle. Sasa kama mzee wake hakupati hata kwa hilo, basi kuna hatari yule kuwa lafu baadaye ni dubu pocho na hivyo hivyo, hakupata kujibiwa na mzee wake, hakupata kucheza naye. Siku zote mzee wake ni ibada, na ibada na yeye, ibada ibada na yeye, hatari yake ile haki ya mtoto mtu anakuwa yakosa. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine Mtume alimwambia, la sama man sama al abada, hakuna funga ya kweli kwa mtu aliyofunga milele. La sama man sama al abada, hakuna funga, si funga ya kweli, yani haimpatii thawabu yule ambaye atafunga sunna siku zote. Hadha khabaru amman khalafa, hii ni habari kwa mtu kwenda kinyume, walam yamtasib amra shari'il hakim, na kwamba itakuwa kutekeleza amri ya yule mtume anaweka sheria, mtume ambayo sheria yake ni hikma. Maneno hayo anaambiwa kwamba la sama hanafunga man sama al-abada, kwa yule anafunga siku zote. Mtume katika maneno hayo thalatha mara tatu, wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume alimwambia ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyam Daud, funga ipendezayo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ya sunna ni funga aliyokuwa anaifunga nabii wa Mwenyezi Mungu Daud. Wa ahabbu salati ila Allah ta'ala, na bora ya sala au ipendezayo sala kwa Mwenyezi Mungu mtukufu salatu Daud, ni sala nabii Daud. Vile vile vipi ilikuwa, kana yanamu nisfa llaili, nabii Daud alikuwa analala nusu ya usiku, wayakumu thuluthahu, na anasimama kwenye ibada thuluthi yake usiku, na baada ya hapo wayanamu thuluthahu, sehemu iliyobakia ya siku ya usiku ile anapumzika tena nabii Daud, anangojea alfajiri kuja kumkabili. Nusu ya usiku atalala kwanza, atainuka afanye ibada thuluthi ya usiku, halafu imebakia moja juu ya sita, thuluth, ile thuluth iliyobakia ile anapumzika tena. Ilikuwa sala hiyo bora sana kuliko sala zote za sunna. Wa kana yasumu yawman, na funga yake ya sunna atakabili mpaka Mwenyezi Mungu ampe ukumbuzi. Wala yafiru, na wala alikuwa nabii Daudi hatoi mgongo akakimbia, idha laqa, yani idha laqa al-adu, wakati anapokutana na maadui akimbia, yani la yaharubu idha laqa al-adu, hendi mbio akimbia anapokutana na adui, fil ardi, katika vita, liquwwati nafsihi, kwa sababu ya ile nguvu ya imani iliyomo katika nafsi yake. Kwa fi riwayati, na hadithi hii imekuja katika mapokezi mengine vile vile, kwamba Abdallah bin Amr al-As anasimulia mwenyewe kisa chake, anasema mimi ankahani abi imra'atan, aliniozesha mimi baba yangu mke, ankahani bimaana zawajani, aliniozesha baba yangu mimi mke nilipofika umri wa kuoa, tena mwanamke huyo dhata hasabin, ni mwenye nasabu nzuri, atamchagulia baba yangu mke mzuri kiucha Mungu, mke mzuri kinasaba, mke mzuri kamchagulia. Halafu baba yangu alikuwa na kawaida moja, wakana yataahadu kunnahahu, na alikuwa anajizoeza sana kuja kwa huyo mkwewe, yani mke wangu mimi, yeye kwake ni mkwewe. Alkunnata lughatan, hii neno kunna katika lugha ya Kiarabu, ibnu rajuli, anakuwa ni mtoto mwanamume wa mtu, wa mraatu akhihi, na vile vile kati mwingine inakuja ni mke wa kaka yake, yani kama shemeji hivi au mkwe, wanatumika kunna. Baba yangu akawa anajizoeza sana kwenda kwa yule mkwe kila mara, kwa sababu hapa panapatikana mafunzo makubwa sana kwa wazee, si kumpa mtoto wake mke tu ikawa imekwisha, ni kupeleleza anaishi naye vipi, ni kuchunguza anaishi naye vipi, kweli anafaa kupewa mke huyo barobaro lompa mke, au basi tujitu tu. Mke si kupika wali mwingi sana tu ikawa basi amekwisha. Kumpa mtu mwanawe mke au mume sikuagizia ngoma mbili tatu pale, lete deni, lete na sadaka, na sadaka, na sadaka, sio hilo. Kuna wajibu wa kupeleleza wale waliopewa maisha yale ya kijitu kizima, wanaishi vipi, au atakwenda kujikuta mtu amefika kizimbani kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu, yuko katika hali mbaya sana ya masala namna yalivyomwelekea. Jambo gani? jambo kalidharau sana hilo, kwamba amemuozesha mwanawe kwa mtamke tu. Basi huyu baba mtu alikuwa ni mtu mcha Mungu, Amr ibn al-As, akawa anatizama yule mwanawe akimpa mke anaishi na hivi tu. Wa kana yataahadu kunnatahu, ikawa baba yangu anajizoeza sana kwa yule mkwewe kila mara. Kunna ni nani? Aimraatu waladihi, yani yule mke wa mwanawe. Mke wangu yule akawa anajizoeza sana kukara niko na kumuuliza, je, mama uhali gani, mjionaje, kadha. Na baadhi ya wakati fayasaluha, kumbe katika ile mazoea sana anakwenda nayo, akimpatia faragha anamuuliza, anbaaliha, kuhusu huyo mumewe. Yani mumewe ni mwanawe Amru Abdallah, namuzijue vipi maisha unayonaje. Hakuna matatizo yoyote katika maisha? Je, mambo unayonaje mama? Isije kuwa nimekutia gerezani, nimekutafutia mimi mtu kuishi naye, sasa anamuuliza kwa undani kabisa, nipe. Fayasaluha an baaliha, maneno baal an zawjiha. Fayasaluha an zawjiha, anamuuliza kuhusu habari ya mumewe. Baal katika Kiarabu ni zawji. Fatakulu, yule mtoto wa kike maskini hapo ilibidi atamke maneno katika mambo ya kiasiri, mambo ndani ya nyumba. Lakini kaulizo sasa, na anamuuliza si mtu ambaye, ni mtu ambaye ni baba wa mumewe, ilibidi aeleze ukweli ulipo. Fatakulu lahu, anasindia mwenyewe ya mtoto mtu mwanamume aliozeshwa mke, mke wangu akimwambia baba yangu, ama umeniozesha, ni'ma rajuli min rajulin, ni mtu mwema sana katika watu wanaume. Hii lazima ni kubali kwamba ni mtu mwema, kwa sababu si mlevi, kwa sababu hana mambo ya nje, kwa sababu ni mwenye kufanya ibada sana, anafunga sana na anasali sana usiku. Ama kwa mambo hayo, mimi nasema ni'ma rajulu min rajulin, isipokuwa ukitaka zaidi baba yangu, we mkwe wangu, ni kwamba ni kunong'oneze asisikie mtu mwingine. Lam yataqilana firasha, tokea mmetukabidhi nyumba sisi mimi na huyo bwana, hajakanyagapo kwetu sisi kitanda. Yeye mchana anafunga na usiku ibada, tena anafunga usiku ibada. Lam yataqilana, hajakanyagapo kwetu sisi firashan, godoro, tandiko, kitanda. Kwa maneno hayo anakusudia ni lugha pevu kabisa ya kijitu kizima. Hayo maneno ni makubwa mno, maana yake kinayatun anil mudajahati wan naumi maaha ala alfirashi, ni kinaya ya maneno kayafumba kumba kwa fumbo, yanakusudia anil mudajahati, kutokana na kulala naye pamoja, wanaumi maaha, usingizi pamoja naye, ala alfirashi, juu ya kitanda, hawajalalapo mke na mume abada. Kapewa mke yule, kaona ndoni. Basi mke anampigia chakula mchana, jisadaka takataka, lakini hawajapata kulala pamoja. Akaendelea mtu mwanamke kusema, si hayo tu, jambo hilo mundu atainahu, hapana, lam yata lana firasha walam yufattish lana kanafan. Nini maana ya lam yufattish lana kanafan? Ai, lam yakshif lana fitran, hajaondosha kwetu sisi ile stara ambayo mume anatakiwa aiondoshe, amali yake, haki yake. Ina maana hajamgusa wala hajaonyesha rakaba yoyote kwamba atakaa naye pamoja, iskadha kadha, kwamba ni mkewe, iskadha kadha, kabisa kabisa. Hajapatapo kulala na yeye kitanda kimoja, na wala hajapatapo kufungua lile pazia lilofungwa ambalo mume anakuwa na haki nalo, pazia lile kulifungua. Walam yaftish ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه تانغو سيسي تلبو ينجيه من يمياتي ونهوه يعني تانغو مني كوليوة هيا فاتا كتوكي ذاكي كتوكي ميشو مجباني منامو مكبومو أشيكذانية أمت كمتا مناو يمكي أو كمتا مناو يمومي اندوا مبوشا أشغلكيه كتا يكوجوه كنا ميشا غاني نفنيك كولي pengine wanajibizana watu maneno ya ajabu ajabu kule huja wakati mwingine mtu mwanamume hafahamu lolote akafika kumtamkia mkewe wewe nini wewe mimi nakuona kama mtongo wa mamangu mama yangu lazima wewe sasa wa hapa pengine mtu mwanamke naye vile vile hajui sheria halafu baadaye yule mwanamume akaona yamekwisha yale katamka ndo kasema tu halafu baadaye anambia anjo zeka yamekwisha ndo mwanamke pengine anampenda sana akaona yamekwisha kweli hayakwisha akitamka maneno yale ina maana kamharamisha mkewe kajiharamishia na hawezi kumgusa ha walladhina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim kwanza si mama zao ni nini nasema kwenye Qur'an in ummahatuhum hawakuwa mama zao illa allahi waladnahum isipokuwa wale wale waliowazaa tu wa innahum la yaquluna munkaran wa tamku hilo mtu kitamka katamka maneno ya kubuti ya mchukivu min alqawli wazura na ni uongo لكن كما جاءنا هايو وان الله لعفو غفور منزل ممتنهيف مرمهيف بعد اعطان جيا يا مكتان كفكانا من ذول زايد كنا ممكن كبوم هي آية وكي اكيلي نمنا اللي فعن زمانزو اللي ركيا منزل ممتنهيف وان الله عزيز ذو انتقام من انا كانوا فجامبو الذين يظاهرون منكم wale ambao wanawadhahirishia miongoni mwenu Waislamu wanaume min nisaihim katika wake zao, kwanza mnasema kwamba waasi na mohayo ma humna ummahatihim hawakuwa mama zao in ummahatuhum hawakuwa mama zao illa allati waladnahum isipokuwa wale wale waliowazaa wa innahum na hakika hawa wanaume la yakuluna munkaran min alqawli wanatamka litukizano katika maneno wazura na ni uongo kwa maneno haya ilielekee haya imalize wa inna allaha azizun dhu intiqam lakini Mwenyezi Mungu kimalizia wa inna allaha la'afuwun ghafur inaonyesha Mwenyezi Mungu alitakalo kwa mke na mume si masala nyumba ya Waislamu ni kumamini Mwenyezi Mungu mke na mume hapana mchezo Mwenyezi Mungu anataka ipatikane pale sulhu badili ya kuwacha taa nyekundu ya dangerous light ameacha green light anatoa indicator kijani mbaya patikane mapatano la afu ilikuwa pale itoke taa nyekundu ya habari lakini ikawa ya kijani kwamba bado mwanamume anakuwa nafasi lakini walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma yu'iduna liman qalu lakini wale wanaowadhihirishia wake zao kisha wakarejea kwa wale walisema fatahariru rafadati adabu yao ni kwamba waache huru mtumwa tena waache huru mtumwa mara moja min qabli an yatamasa kabla ya kumgusa mwanamke yule kumgusa kwa maana kumwingilia kama lam yajid afiyahu asiyempata mtumwa fasiyamu afunge funga ya adabu shaharaini mutatabi'aini miezi miwili iliyofuatana ikiwa atafunga siku 59 na kalapo siku ya sisi hili ile akaja kumuingilia mkewe basi aje aanze tena kufunga upya amsharibu mutatabi'i lazima iwe mutatabi'i mambo hayo hayafanye min qabli an yatamasa kabla ya kumgusa mwanamke kabla ya kumuingilia haya mambo yanatakiwa mzazi azungumze naye mwanawe yule mzazi mwanamume azungumze na mzazi na mtoto wake wa kiume mambo yanomkuhusu mwanamke na mzazi mwanamke naye vile vile anatakiwa ajue haya asikimbilie katika mambo ya ngoma nyingi kupleta uwanjani halafu wakapelekwa watoto harambilo lote katika dunia wasikimbilie watu kutafuta vitu vya thamani vibaa nini mimi na nini makabati na maghasia wakimbilie kutafuta wataishi maisha gani mke na mume mzazi mwanamke naye asema naye mwanawe mwanamke kwamba ikifika stage ya kukutamkia maneno kama haya ujue hata atakulaghai tena kukugusa huwezi kugusa tena wewe mpaka afanye kwanza kafara hii kama lam yastati ikiwa hawezi kufunga miezi miwili mtawalio fa it'amu 60 miskina lazima awalishe maskini 60 chakula kwa adhana na kesho kuwezeshwa wala kuzifulifungua lile pazia la sitara si kama yeye alikuwa ni mlevi, wala si kama yeye alikuwa analala nje, wala alikuwa si mvuta bangi wala mlaji unga, kwamba hajali mambo ya yule mke wala nini. Kilichompeleka kule ni ibada. Lile jambo la kupewa mke ile kwake ilikuwa kama nekero, kama kwamba anataka kuvunjiwa mambo yake mwenyewe ya ibada, mapenzi yake ya kumpenda Mwenyezi Mungu, hofu yake ya akhera ilimpelekea kwamba yeye awe mtawa tu. Basi anasema bwana Amr ibn al-As, falamma qala dhalika alayhi, baba yangu yaliporefuka mambo hayo juu yake, kila akimuuliza mkwewe, yani mke wangu mimi, kuhusu habari yangu na yule mtoto, anamwambia kwamba mambo ndo yale yale. Anajitahidi Amr ibn al-As kusema na mwanawe, anakuta mambo kila akipeleleza mambo ndo yale yale, hajajali bado. Mke wake zakara dhalika linnabii, Amr ibn al-As baba mtu akenda akamshtakia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii kesi manake ni kubwa, itakuwa ni dhulma, mtoto wa watu mwanamke amedhulumiwa. Na mambo haya hapa tunasema kwamba mkosa alikuwa ni mwanamme, wakati mwingine mkosa anakuwa ni mwanamke, na mzazi vile vile anaweza akamfanyia mbinu, mzazi mwanamke au mwingine anaweza kuja kumuuliza mkwe wa kiume, na vile vile, je, baba, mambo unayonaje, itakuwa sawa sawa? Hakuna korofi, hakuna jeuri, haki zako unazipata sawa sawa, humimwi kitu, hutukanwi, huvunjwi heshima? Akigundua kwamba mambo inakuwa ndivyo sivyo, amkabili mwanawe. Akishindwa, ampeleke kwa mahakimu wa Kiislamu, ampeleke mbele ya makadhi, ampeleke mbele ya mamufti, ampeleke mbele ya mashehe. Bwana wewe, semeni naye mtoto, aeleweshwe mambo ya dini yalivyo. Kuna watu wanadhania kwamba lile jambo la kukabidhiwa mtu mke na mume ni jambo limo katika mila tu au katika binadamu tu, lile jambo limo katika amri ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo maana pale mtu anapopewa yule mke anaambiwa ninakuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, imsakum bima'rufin wa tasrihum bi'ihsani, ni kukaa kwa wema, na ikibidi imetokezea sababu ya kutengana, kutengana hiyo kwa wema vile vile. Pale anaambiwa mtu ninakuozesha kwa mujibu wa amri ya Mwenyezi Mungu, sio kwa mujibu wa serikali ilivyotaka, wala chama kilivyoamua, wala jambo gani lilofanya, ni mambo ya Mwenyezi Mungu yale. Wenye kuozeshwa kabla hajafikia daraja ile, kwanza waelimishwe na kufahamu hata yasa wanaingia katika maisha gani sasa. Na watu waatilie mbali upumbavu wa kupoteza pesa yao, kwamba palikuwa na ngoma tano uwanjani. Wacha mchezo bwana, kutakuwa na kazi ngumu sana akhera. Ngoma tano uwanjani ati mtu huhesabu, ile ndio harusi bwana. Mbwa katoka ilikuwepo, bomu likapiga, na alafu kuna kitu mbaku uwanjani kimekaa upande, mdundiko ilikuwa pale pembeni, alafu ikaitwa banga, ngoma ya bara banga hiyo, uwanja umestawi, uwanja umestawi, wale hawajui lolote, wanatamkiana chochote, wanadhulumiana, mtu mwingine hapata haki ya mwenziwe. Tizama uadilifu kwa mtu anapokuta mtoto wa watu mwanamke anapata haki barabara kwa mwanangu. Alipoona kwamba mambo hayo yanarefuka, zakara dhalika linnabii, akenda akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakala Mtume fi barakati, akamwambia bu iko hivyo, ilkani bihi, nikutanisha naye mwanao, ni unani naye personal face to face, mwite Abdullah. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, falatituhu ba'du, hapo ikabidi mnaitwa na Mtume, nikienda nikaonana naye Mtume. Fakala Mtume akaniambia, ehe Abdallah, niambie. Zile riwaya za nyuma kama unavyoziona zimekuja, ama Mtume alimuuliza alam ukhbar, je, sikutoa habari mimi, yani baba yake ndio kunakushtaki, niambie Abdallah, sikupewa kutanisuta, sikupewa habari mimi, kadha. Hakumtajia jambo la mkeo lile kwanza, maanake ile ilikuwa ni aibu, mambo ya ndani. Kamtajia mambo ya kufunga na ya kusali, kumbe kuna jambo jingine zito la kuhusu haki ya mkewe. Basi Mtume anasema fakala kaifa tasumu, katika riwaya hii imekuja, hebu niambie Abdallah, katika ibada za sunna unafunga vipi? Swala hili kuulizwa pengine ilimpelekea yule Abdallah kuona kama mtume ameniona mtaabadi mkubwa sana, anataka mfano wake, labda aambie watu wengine wafanye kama mimi. Ukesi ukata lijibu, mimi kula kuntum kamambia kula yaumi kiasi kiasi ukesi ukata lijibu kula yaumi ala kila siku kala wa kaifa tahsimu. Hebu habari ya Qur'ani vitu na khitimisha msafu mzima wewe. Kuntu nikamjibu mimi kula lailatin, mimi kila usiku mmoja khitma inakwenda, na siku ya pili na tena khitma inakwenda, kila siku khitma. Kesha pangiwa na mtume, mtume basi bado fanya mpangia kaifa tahtimu, vipi nakhitimisha? Akamwambia nakhitimisha kila laila. Wewe fikiria msahafu mzima utausomaje kwa usiku mmoja? Hiyo juzuu moja ndio zinabaki, hata ukimaliza uhoi miguu utaikuta inaanza kuvimba, unaanza kusinzia kijuzuu kimoja tu. Sasa yeye sio juzuu tano, sio juzuu kumi, juzuu 30 zinakwenda kwa usiku mmoja mtafu mzima. Sasa mfikirie huyu anaisomaje Qur'ani hiyo kwanza. Basi kajibu kwamba mimi nahitimisha kila laila. Wadhakara nahwa ma sabaka, mtume pale akamtajia mfano ya mambo yatangulia nyuma, kwamba wewe bwana katika kufunga utafunga hivi na katika Qur'ani utafanya hivi. Ikawa Abdallah sema ni inni utiku afdala min dhalika, mtume anampa fanya hivi mpaka alipofika kwenye Qur'ani, umalize msahafu siku saba kila mwezi, sitma iwe kwa siku saba. Hapo mtume akamwambia basi la afdala min dhalika, amna bora kuliko hayo. Basi huyu bwana Abdullah ibn Amr al-As mwendo wake alikuwa anakwenda, wa kana yakrahu ala ba'd ahlihi, akawa anasoma baadhi ya watu wake as-subu' alladhi yakrahu, ile hali ya siku saba ile ambayo mtume kamkwa khitma umalizu saba, akawa anaisoma mchana kwanza ile kwa watu wake, na msikilizeni nasema sasa anaisoma mchana kwanza, halafu alladhi yakrahuhu wa ya'rifuhu min an-nahari, mchana anaisoma. Kwa nini? Liyakuna akhaffa alayhi bil-layl, ili usiku iwe sharegea ile Qur'ani hiyo, tena hata dosi inakwenda sasa. Mchana anampa mtu msafa, anamwambia hebu kidogo tutazamie, au kama hapo amenasoma au nisikilize kama nakosea pale, anamwambia anasoma, halafu anaambia sasa usiku wako unatumia hivi. Sasa mtu kama huyu, ina maana kwamba ama itakuwa ule wajibu wa kutoka riziki za halali kufanya kazi kwa gaisha maisha kwanza itabidi aweke kando au asiwe nao, kwa sababu atafanya kazi katika hizo, na mchana anaisomesha ile kiraa yake ambayo ndio usiku, na usiku kushafanya ibada, na huo mchana anapoisomesha hiyo yeye kafunga. Sasa hata huyo mkewe kama atamkosa kuona haja nayo usiku, si kama atampata mchana anamkanusa huko, na usiku anafanya kila mwezi mchana kafunga, usiku kiamu laili akifanya hivyo. Wa idha arada an yatakawa, na akitaka awe na nguvu za kufunga zaidi, afara ayaman, maanake mtume ndo alisema naye akamwambia wewe funga saba kadha, basi akitaka kuchukua nguvu zaidi anakula mchana kwa siku kadha, wa ahsa, halafu anazihifadhi siku zile zote, kama kala mchana siku 15 anazihifadhi siku 15 zile, halafu wasoma mithlahunna, anafunga tena mfano siku kama zile zote. Sasa ikiwa siku 20 kana mchana, atafanya siku 20 vile vile kufunga. Karahiyata hii anaweka kwa kuchukia, an yatruka shay'an, asije akaacha chochote. Faraka alayhi an-nabiy, bwana mtume aliingilia kati akamtenganisha na ibada zake hizo, akamwambia hapana, sasa itabidi nikupe amri lazima. Faraka alayhi an-nabiy, mtume akamwingilia kati katika ibada zake zile akamtenganisha nazo. Kullu hadhihi riwayat sahiha, riwaya zote zilizokuja katika hadithi hii ni sahihi. Mu'dhamuha fi sahihaini, kubwa yake imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim. Wa qalilun minha, na ile ndogo iliyokuja katika hizo fi ahadihima, imekuja katika moja ya sahihi mbili ya Bukhari na Muslim. Sasa tunapata faida gani katika hadithi hii? Kwanza الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآم يشكليوه قوقوه نفسي أمبايو إن أغوبيوه فأمباي تينجيه كتكمان غمير mtu anafanya ibada lakini anakosea njia, nini kwa kheri? Ndio anafanya mambo ya kheri, hakukosea katika ulevi wala zinaa wala wizi wala nini, ndio kwamba kaja katulia huku, basi akabiliwe kwa upole pole kama alivyokabiliwa Abdullah ibn Amr ibn As. Baba yake akataka kumpiga wala kumtukana nini, alimpenga mtume na mtume akawa anasema naye kwa taratibu na kumpa kwa kasema hivi, fanya hivi, kwa sababu ni mtu wa kheri kabisa, afanyiwe upole upole mpaka afahamu ibada ikoje. Hii ni faida ya mwanzo kabisa, inafundisha al-akhdhu bir-rizq, kachukuliwe upole pole linafsi lati, nafsi ambayo yukhsha minha, inaogopewa nafsi hiyo, as-saama, kuja kuharibikiwa ndani ya mambo ya ibada, ifahamishwe mpaka ifahamu. Faida ya mwanzo hiyo. Faida ya pili, التزام حد الاعتدال في العبادة. لازم mtu ajifundishe au awekewe kujilazimisha njia ya katikati katika ibada, hapana kuzidisha wala kujitesa wala kudharau. Asidharau ibada, ibada sunna iwepo, lakini isiwe tena imekwenda kuvuka mpaka. Na faida ya tatu, fadhlu Abdullah ibn Amr. Hapa panaonyesha kwenye kisa hichi fadhila za sahaba huyu mtoto Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As, wa wafa'uhu, na namna ya utekelezaji wake wa ibada. Kwa nini? Lima faraka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa vile namna alivyoingilia kati mtume kumtangia ibada, asimkaribie, asimfanye hivi, ni kwamba anamtambua kwamba ni mtu bora kabisa, ni mtu mchamungu sana, ile fikra yake yote kwa Mwenyezi Mungu iko, lakini fikra ile ilikuwa haitoshi, lazima aelekezwe namna kuabudu. Hakuwa mtu mbaya, hakuwa mtu mkorofi, hakuwa anafanya yale kwa sababu ya kuonesha watu auria, la, hupatikana watu wakatumia akili zao katika mambo ya ibada, kumbe wanakwenda zaidi kiasi ambacho sivyo inavyokuwa. Lazima fahamishwe hapa katika hadithi hii, vile vile unapata kuona alama ya fadhila za Abdullah ibn Amr ibn al-As. Faida ya nne, at-targhibu fi tahajjudi wa qiyami al-layl. Hadithi inaonyesha pale pale pendekezo la mtu kuwa na nyakati za usiku afanye ibada. Ndiyo maana mtume akawa anamwambia simama nusu kadhaa kadhaa, hakumkatalia kama usifanye, ni kwamba kile kitu kipo, isipokuwa alimpangia tu utahitimisha Qur'ani yako kwa muda siku kadhaa kadhaa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hii yote ni kuonyesha kwamba hata mtume alikuwa anakubali mwendo wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa kufanya ibada usiku, lakini alikuwa anafanya sivyo. Halafu faida ya tano inayopatikana kwenye hadithi hii, la rahbaniyatu fil islami, hakuna habari ya utawa katika Uislamu, kwamba mtu hataki kuoa, hataki kuolewa, hichi kitu katika Uislamu hakipo. Tena mtu amche Mwenyezi Mungu mara moja tu, kama na fikra kama hiyo, madhali yeye ni binadamu mzima ana kasoro, Mwenyezi Mungu amempa kitu kiitwacho matamanio, akidanganya mtu anapokataa njia hii. Ukisikia fulani mpaka leo hajaoa, watu watakuwa na wasiwasi lazima, kibinadamu huyu kwani ana nini, ana faili gani anafanya huku, hajaoa kitu kile, kwa nini? Au ndo atasingizia kwamba yeye ana maruhani wakezi majini. Hakuna kitu kama hicho Uislamu. Itakuja siku tutafanya maudhui kamili ya kuzungumzia kwamba hakuna habari ya binadamu kumwoa jipi. Abadan. Mama yule usingizia kwamba ah, mie manake wewe ndo naye anankataza nsioe. Uongo mtupu. La rahbaniyyah. Hakuna urugubani kiislami. Na hata katika Ukristo na Uyahudi kitu hicho hakuna. Mwenyezi Mungu anakikataa, warabaniyata rini hivi sanauha, ambao wao wameuzua wenyewe, makatabnaha alaihim, sisi hatukuandika juu yao jambo lile, wenyewe tu walijiona kwamba mtu akishakuwa cheo kile cha padri, mchungaji, askofu, nani nani, ni kwamba asiwe na mke, na wale masista wale asiwe na mume, asiwe na mume. Matokeo yake ni kwamba kamara au ha haqa riayatiha, hii ndio hali ya binadamu ilivyo, hakuweza kuchunga haki ya uchungaji wa utawa ule. Matokeo yake ni kwamba ukisoma magazeti, ukisikiza redio, unasikiza mambo na unasoma mambo ya ajabu wanayofanya wale. Mpaka sasa sheria kila dhehebu sasa linafanya elende baini. Sasa kuna madhehebu chungu nzima Ulaya huko wanapigana vita, wanasema kwamba hii bana lazima ifutwe, sasa mtu padri aoe, sista aolewe na mna kama hii. Yaani katika mambo ya ajabu duniani. Wanachoka nao wapadri wanaokula kila siku katika makanisa. Wanaoharibia mwenendo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuweka binadamu ama malaika naam. La yatazawajuna. Haaoe haaolewi. La yusafu bidhukurati wala inathati, hayasifiwi malaika kwa sifa ya kwamba ni wanaume au wanawake. Kaweka Mwenyezi Mungu viumbe namna kama hiyo, havina hali hiyo, havina matamanio, viko viumbe vilioumbwa kwa ibada tu, si binadamu. Lakini binadamu kaekewa wakati wa kuabudu na wakati wa kushughulikia dunia, wakati wa kulala, wakati wa kukidhi haja yake ya matamanio. Ama kuna viumbe daraja ya malaika, hiyo imewekewa moja kwa moja ibada tu. Kwa hivyo miongoni mwao wapo rukuu tu basi, sio kama ameumbwa kwa rukuu tu malaika, na mpaka unaweza kwa rukuu tu. Wengine wanasujudu tu, wengine katika ihlali tu, alimbadi wao zile pumzi zao wanazovuta ni tasbihi ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, binafsi ya pumzi zao tasbihi. Ndio ilivyoumbwa. Binadamu hayumo katika nani ulimwengu ule asijidai hafiki pale. Yeye ana sifa ya kuchoka, ana sifa ya kulala, malaika hawalali. Ana sifa ya kupumzika, ana sifa ya kutamani, malaika hawatamani. Ana sifa ya kula, na baada ya kula anataka ile haja. Basi la rahbaniyatu fi islami, hakuna uruhbani, hakuna utawa katika dini ya Kiislamu. Waache watu upuuzi bwana, watafute wake waoe na wanawake waolewe bwana. Matokeo yake utakuta mambo ya kamuruti mengi na habari ya wanawake kwa wanawake ni mengi. Hapana maskara kwa mambo haya. Hata wanyama Mwenyezi Mungu ameweka kawaida vile, jike dume, jike dume, na akatia raba. Utaona ndege namna wanavyokuwa, kuku wanavyokuwa, mbwa wanavyokuwa, alimradi mpaka nzi. Kama utaka kitaka pala kimya ule, ah, mambo makubwa haya. Zama nzi ilipotulia yule. Ndio hivyo. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoweka kwa binadamu mpaka wanyama vile. Kuna matamanio. Lakini wanyama tendo wako ikiwa sheria wala nini wala kwa mpango ya akili, lakini kwa binadamu kuna hisma tukufu. Kwa hivyo Uislamu hasa mtu atakiwa auelewe kwamba hamna utawa duniani. Faida ya sita iliyomo kwenye hadithi hii, tadhifu alhasanati min khasaisi hadhihi al-umma.